Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում կհյուրընկալվի Planet Travel Club տուրիստական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն Արմեն Երանոսյանը, ով մեկ շաբաթ Արցախում մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ համագործակցաբար իրականացնում և վարում էր գիդ էքսկուրսավարների դասընթացներ։ Տուրիզմի մասին։ Տուրիզմը մարդկանց ժամանակավոր տեղաշարժն է դեպի այլ երկիր կամ տվյալ երկրի այլ վարչական տարածք հանգստի ժամանցի առողջարանային, գործնական կամ ստեղծագործական նպատակներով առանց վճարվող աշխատանք վարելու։ Տուրիզմ բառը գործածական է շատ լեզուներում, այդ թվում նաև Հայաստանում և Արցախում զբոսաշրջություն եզրույթին զուգահեռ։ Այն առաջացել է մեծ շրջապտույտ Grand Tour արտահայտությունից և սկզբնական շրջանում նշանակում էր ուղևորություն ծանոթության նպատակով, որը շատ տարածված էր 17-18-րդ դարերում երիտասարդ պալատականների շրջանում, 19-րդ դարում նման ուղևորություններն առավել տարածվեցին բնակչության այլ խավերի շրջանում ևս, ուղևորության նպատակը այլ երկրների մշակութային արժեքները ճանաչելն էր։ Հայաստանը որպես աշխարհի հնագույն երկրներից մեկը նույնպես ակտիվ զբոսաշրջության թիրախ կարող է դառնալ, եւ ահա մասնավորապես վերջին շրջանում Հայաստանում ևս սկսեց զարգացում ապրել туриզմը, ստեղծվեցին տուրիստական տարբեր կազմակերպություններ, այդ թվում եւ Planet Travel Club-ը, որն արդեն երկար տարիներ իր գործունեությունն է ծավալում զբոսաշրջության ոլորտում, հիմնադիր եւ գլխավոր տնօրեն Արմեն Երանոսյանի նախաձեռնությամբ։ Դերևս 2006 թվականին Արմեն Երանոսյանը հիմնեց Ճամփորդի ակումբ հասարակական կազմակերպությունը, 2011 թվականին արդեն Planet Travel Club-ը, շնորհիվ ճիշտ կառավարման, հետևողական քաղաքականության, մատուցված որակյալ ծառայությունների, այսօր արդեն Planet Travel Club տուրիստական կազմակերպությունը Հայաստանի առաջատար տուրիստական կազմակերպությունների շարքում է։ Կազմակերպությունն ամեն տարի զբոսաշրջիկների ստվար հոսք է ապահովում ոչ միայն Հայաստանի տարածքում, այլև Արցախում, ծանոթացնելով նրանց Արցախի պատմամշակութային հարուստ շարանգության հետ, այդ կերպ նպաստելով տուրիզմի զարգացմանը նաև Արցախում։ Լինելով ճամփորդի ակումբ հասարակական կազմակերպության նախագահ, Արմեն Երանոսյանն ամեն տարի իրականացնում է նաև գիդ էքսկուրսավարների դասընթացներ անվճար հիմունքներով, որոնց ընթացքում ընտրում է լավագույններին, աշխատանք տալով Planet Travel Club տուրիստական ընկերությունում։ Արցախի հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պատասխանատուններն առաջին անգամ Արցախ հրավիրեցին Արմեն Երանոսյանին վարելու դասընթացներ նաև արցախցի երիտասարդների համար։ Նախապես ստանալով դասընթացավարի համաձայնությունը, երիտասարդության բաժինը կարևորելով ոչ ֆորմալ կրթության խթանումը, երիտասարդության ինքնիրացման և զարգացման պայմանների ապահովում ծրագրի շրջանակներում տարածեց հայտարարություն կազմակերպող դասընթացների վերաբերյալ և ևեթ անցավ գործի։ Առաջին փուլը մեկնարկեց փետրվարի 21-ին և եզրագիծը հատեց 27-ին։ Ուղիղ մեկ շաբաթ Արմեն Երանոսյանն Արցախում էր, առագաստը ևս մասնակցել է ծրագրին և զրուցել դասընթացավարի հետ։ Պարոն Երանոսյան, ձեր 15 տարվա պրակտիկայի ընթացքում սա առաջին անգամն է, որ հրավիրվեցիք Արցախ որպես դասընթացավար, որպեսի դասախոսություններ կարդաք և խումբ պատրաստվի էքսկուրսավարների, զբոսավարների խումբ, որպեսի մեր երեխաները նույնպես կարողանան ներկայացնել մեր երկիրը դրսից եկած հյուրերին, զբոսաշրջիկներին կամ ուխտագնացներին։ Մի շաբաթ ընթացքում կազմակերպեցին դասընթացներ օրական 4 ժամ տևողությամբ, 2-ից մինչև 6-ը, և երկու պրակտիկ էքսկուրսիաներ՝ Բիշուշի ուղությամբ և դեպի Գանձասար ուղությամբ։ Հիմնականում ուսուցանվել են 3 կարևոր առարկաներ, ընդհանուր զբոսավարության առարկաներից ընդդրված, դա Հայաստանի ազգագրությունն էր, բանահյուսությունը և հնագիտությունը, սա մեկ բաժին, երկրորդ բաժինը կրոնի պատմությունն էր, հայ-քրիստոնյա կրոնը իհարկե, որտեղ մենք հետանոցություն ուսումնասիրել ենք ազգագրությունից արդեն, և երրորդ բաժինը էթիկայի և վարկագծի կանոններն էր, հիմնականում էքսկուրսավար հարավարությանը վերաբերվող, որը նույնպես ուսուցանվեց այս մեկ շաբաթվա դասընթացների ընթացքում։ Հաջորդ փուլերն արդեն համատական կգնան մյուս առարկաների ուսուցման մեջ։ Իսկ ինչու հատկապես այդ առարկաները? Ինչու այդ առարկաները, որովհետև այսօրվա դրությամբ երեխաներին էքսկուրսավարության ցանոթացնելու համար, որպեսի չառաջանա, այսպես ասած, նրանց մոտ մտավոր խոչընդոտ Հայաստանն առանձիններ, Արցախն առանձիններ, նրանք պետք է հատկապես ազգագրությունից ցանոթանային, որ մենք ընդհանուր մեկ ազգ եւ մեկ ժողովուրդ ենք եւ ունենք ընդհանուր սովորույթներ եւ ազգագրական ցագումնաբանական տեսակետից նույնպես նույն արմատից ենք ցագում եւ տարանջատում Արցախ Հայաստան գույություն ունի, ինչպես ունի նաեւ մեր մյուս ռեգիոնների միջև։ Բնականաբար կրոնը նույնպես մենք ուսումնասիրեցինք այն առումով, որ մեր այսօրվա ներկայանեք բոլոր պատմաճարտարապետական ուշարձանները գրեթե 70-80%-ով կրոնական ուշարձաններ են եւ այդ կրոնը նույնպես մեզ մոտ ձևավորվել է մեկ օրվա ընթացքում, այսպես ճակերտներով արտահայտված, մեկ մարդու կողմից եւ Արցախում եւ Հայաստանում եւ մյուս ռեգիոններում Գրիգոր Լուսավորիչը եւ լուսավորչական հայ առաքելական կրոնը հանդիսանում է մեր ժողովրդի ազգային կրոնը, որով միավորվում է եւ Արցախը եւ Հայաստանը եւ տեղում ապրող մեր ժողովուրդը։ Մենք չենք անվանում արցախցիները կամ հայաստանցիները, մենք նույն կրոնի, նույն լեզվի, նույն ազգային սովորույթների ժողովուրդ ենք։ Կարելի է ենթադրել, որ ձեր մատուցած այս մեկ շաբաթվա ընթացքում այն նվազագույնն է, որին պետք է անպայման տիրապետի զբոսավարը։ Իհարկե ոչ, դա նվազագույնը չէ, որովհետև մենք մի շաբաթ կարողացանք խտասնել, որքան հնարավոր էր խտասնել այդ նյութը տալ, իսկ ազգագրությունը դա լայն բնագավառ է, դուք մի քանի անգամ մասնակցեցիք դասընթացներին, լսեցիք, տեսաք, որ չափազանց խտացված է, կարելի ասել վերցված է այդ մասին, ինչ որ կարելի է թեթևակի ծանոթություն անվանել։ Իհարկե այդ թեթևակին ես փորձեցի խորացնել, ինչքան հնարավոր է, բայց ցավոք սրտի ժամանակն այնքան լայն չի, որ կարողանայինք ծավալվել եւ յուրաքանչյուր մեկ ատրիբուտի, յուրաքանչյուր մեկ բնագավառի վրա լայն ուշադրություն դարձնել եւ ավելի պրակտիկ ձևով հիմնավորել։ Ինչպիսին էր լսարանը, այդուք կարդացիք դասախոսություն, զգացիք, որ նրանք կարող են ընկալել, կարող են պատրաստվել, կարող են կատարել ձեր հանձնարարությունը, այդ քննություն ասվածը հանձնել։ Ես զգացի մի շատ կարևոր բան, որ հիմնականում ինձ առավել շատ հետաքրքրեց այն բանը, որ ես կարևոր ամանեցի, որ այս երեխաները կարիք ունեն այն նյութի, ինչը ես տվեցի։ Ես չգիտեմ, նրանք կարիք ունեն զբոսավար դառնալու կամ կդառնան զբոսավարներ, թե չէ, բայց Երևանում ես այդ բանը չեմ տեսել։ Երևանում միգուցե ավելի շատ է ինֆորմացիան, ավելի շատ են նրանք շփվում զանազան ինֆորմատիվ միջոցներով մեր ազգագրությանը, պատմությանը կամ հաղորդաշարեր կամ ընդհանրապես ուսուցողական ծրագրեր։ Արցախում ես տեսա այդ բացակայությունը եւ տեսա, որ այս երեխաներն ավելի շատ ինքնաբացահայտման կարիք ունեն, նրանք ավելի շատ ինքնաբացահայտվեցին, քան թե զբոսավար դառան։ Սա էր ամենակարևոր բանը։ Իսկապես ես մի քանի անգամ ներկա եղա ձեր դասախոսություններին եւ նաեւ ուխտագնացությանը, այն ինչ տեսա եւ զգացի, բնականաբար չէի կարող պատկերացնել։ Դուք տիրապետում եք ազգագրությանը, ծիսակարգին, կրոնին, աստվածաբանությանը, գրականությանը, լեզվին, երկրաչափություն, ֆիզիկա, բազմակողմանի կրթված, այսինքն հնարավոր է, որ ձեր այդքան տարիների փորձը, կուտակածը հնարավոր լինի այս երիտասարդները մի քանի ժամ կամ մի քանի ամսում ընկալեն, կարիք ունեն նրանք արդյոք նորից սկսել սովորել, որովհետև գիտելիքն է կարևոր այստեղ, նույնիսկ տեղեկացվածությունը շատ քիչ է, պետք է հիմնավոր գիտելիքներ ունենալ։ Ենթադրենք, այս երեխաները պիտի բացատրեն այդ նույն գանձասարի գավիթը ինչպես է կառուցվել եւ մի ամբողջ երկրաչափություն պետք է իմանալ, որպեսզի կարողանալ համոզիչ բացատրել։ Ես երեխաներին տվել եմ կմախքը կամ կտամ կմախքը, հնացածը կլրացնեն իրենք իրենց միս ու արյունով, այսինքն այն դելիքներով, որը իսկ ամենտեղից նորից ձեռքը բերեն և կլրացնեն։ Բայց հավատացեք, գանձասարի գավիթը բացատրելու կամ մյուս կառույցը վերլուծելու համար չպետք է լինել այս կամ այն գիտության ներկայացուցիչ, պերզ է չափազանց սիրել հայրենիքը և նրա ժառանգությունը, և այդ սերը կստիպի, որ դու կարողանաս նույնչափ սիրով ու համբերատարությամբ ներկայացնել դա օտարին, նրան հասնել հասանելի մակարդակի համար, որովհետև ես չգիտեմ, թե ովքեր են կանգնած իմ էքսկուրսիոն խմբի մեջ, չգիտեմ ինչպիսի գիտելիքների տեր են, բայց հաստատ գիտեմ, եթե ես շատ եմ սիրում իմ գանձասարը, շատ եմ սիրում, թե ինչպես նրան մատուցեմ, որ իմ դիմացինի աչքերում տեսնեմ այն նույն կայծը եւ ոգևորությունը եւ զարմանքը, որ նա գալում է, ինձ թվում է կստացվի ինձ հենց այդ ճանապարհով մատուցել։ Միգուցե եւ նա երկրաչափությունից ընդհանրապես ոչինչ չգիտի, բայց կհասկանա ինչի մասն է խոսքը, որ դա կանգնած է յուրահատուկ ունիկալ մի կառույցի մոտ, եւ հենց հիմա կանգնած է այդ յուրահատուկ եւ ունիկալ կառույցը կառուցող ավելի յուրահատուկ ունիկալ ժողովրդի կողքին, մարդկանց կողքին։ Ես միշտ էլ այն կարծիքին եմ, որ արևի տակ չկան նոր ինչ-որ բաներ, այդ թվում եւ մասնագիտությունները ձեր դասախոսության մեջ նույնպես դա զգացի, որովհետեւ երբ ասում ենք Մոսես Խորենացին մեր առաջին զբոսավարն էր գրավոր խոսքի մեջ թեկուզև, ուրեմն ներկայիս զբոսավարությունը նույնպես նորություն չէ, պարզապես մեր ժամանակների համար է գուցե մոռացված հինը, որ նորացնում ենք։ Ասել կուզեմ, սա նույնպես հայրենասիրության հետ կապ ունի եւ գուցե զբոսավարը առավել պետք է հայրենասեր լինի, քան սահմանը հսկող պահպանող զինվորը կամ երկիրը ղեկավարող նախագահը։ Այո, միանշանակ դուք ճիշտ եք, որովհետև զբոսավարը նա, որ ներկայացնում է իր ունեցածը եւ իր ազգի ներկայացուցիչներին եւ օտարազգի ներկայացուցիչներին, այդ մատուցման ձևի եւ մատուցման որակի մեջ է արժևորում, թե ինչու է սահմանի վրա կանգնած այն զինվորը եւ թե ինչու է այս մեր ղեկավարը, չնայած իսկան հալածանքներին, համառությամբ պնդում, որ իմ երկիրը պետք է անկախ լինի։ Եթե նա չարժե, որ իր մատուցման ձևի մեջ այդ ամեն ինչ ներկայացնում է, իզուր է սահմանի վրա կանգնած զինվորի եւ իզուր է հանրապետության ղեկավարի այդչափ համառությունը, որոնք գործադրում են այդ ամեն ինչ։ Մի բան է լավ իմանալ, մի բան է ներկայացնել, մատուցել։ Հնարավոր է մարդը գիտակ լինի, հանրագիտարան լինի, այնքան գիտելիք ունենա իր մեջ, իր ուղեղում ամբարած, բայց չկարողանա ներկայացնել կամ կարողանա ներկայացնել, բայց ոչ այնպես, ինչպես սպասում է լսարանը, լսողը, ունկնդիրը։ Դուք այնպես հյութեղ ներկայացրիք, սա նույնպես կարծում եմ զբոսավարի առավելություններից մեկը պետք է լինի թերի եվս առաջին առավելություններից մեկը եւ ընդհանրապես որն է զբոսավարի, լավագույն զբոսավարի առաջին բնորոշ գիծը։ Յուրաքանչյուր զբոսավար պետք է իմանա մեկ շատ կարեւոր դրույթ կամ երևույթ, որը մարդու մեջ է գործում։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի մեկ հատկություն, որը եւ թերություն է, եւ առավելություն։ Այդ մեկ հատկությունը յուրաքանչյուր մարդու մեջ գործող հետաքրքրասիրությունն է։ Եթե զբոսավարը կարողացավ այդ թերություն կամ առավելություն կոչվող երևույթ արտնասնել դիմացինի մեջ իր ներկայացածի նկատմամբ, ուրեմն նա զբոսավար է, չկարողացավ, նա զբոսավար չի, նա պարզապես արհեստավարժ է, ուղղակի ինչ-որ բան ներկայացնում է։ Նախատեսված է դասընթացները կազմակերպել 3 փուլով, առաջին փուլն արդեն անցյալ է, ինչ է սպասվում առաջկայում հաջորդ 2 փուլերի մասով։ Մենք մշակույթի նախարարության հետ ունենք պայմանավորվածություն, նրանք ասացին, որ երկրորդ փուլն էլ կասկածնեն։ Ես ուղղակի մշակույթի նախարարին խնդրեցի, ոչինչ չպետք է անել կիսատ եւ ոչ շարունակական։ Բերեք երեխաների աչքերում խապկանք ստեղծեք։ Դուք եթե սկսել եք այս լավ գործը, շարունակեք։ Ես պատրաստ եմ իմ ներդրումը նույնպես ունենալ հաջորդ փուլերին։ Կկարդամ ամբողջ դասընթացը տեսական, կանգնենամ պրակտիկ, կգրեն դիպլոմային աշխատանքներ, կտան քննություն դիպլոմ մի պաշտպանություն բանավոր, տեստային հարցաշար գրավոր, պրակտիկել կանցկացնեն իրանք որոշակի էքսկուրսիաներ, որոնք ես կնայեմ, գնահատեմ, եւ նոր այդ ամուր գնահատականները կգնան դիպլոմ։ Դիպլոմ կստանան նրան, ովքեր որ գոնե բավարար մակարդակի կտան։ Եվ իրանք դիպլոմներում գնահատականները կլինի ըստ իրենց տվածների՝ բավարար, լավ կամ գերազանց։ Էնպես որ մենք արտավորվածություն չունենք որևէ մեկին բարձր գնահատելու կամ ցածր գնահատելու, բայց ոչ մեկը գիդ կամ էքսկուրսավար չի կոչվի իր դիպլոմի մեջ, մինչև չպանզնի այդ ամենը, չեն ազնի, չեն ստանա, որտեղ իրանց համար նախարարությունն էլ է ստեղծել պայմանները, ես էլ դասավանդում եմ։ Տուրիզմն Արցախում դեռևս սկզբնավորման փուլում է, ինչ կարող են տալ գիդ էքսկուրսավարների դասընթացները ոլորտին։ Այսօրվա դրությամբ Արցախը ունի պարզապես ազատ զբոսավարներ, որտեղ տեսել են, երեխաները պատմել են, մյուսները ներկայացրել են ճանապարհը, ինչ որ մեկ, ինչ որ մի հատ մեքենայի մեջ նստած, ինչ որ մի տեղ է տարել Ստեփանագերտի որևէ մեկ հյուրի։ Ոչ ոք ոչինչ չունի ասելու, սա ազատ աշխարհ է, բայց շարժվում։ Չունի ասելու միայն այն դեպքում, որովհետև Արցախի կառավարությունը չունի ռազմավարություն տուրիզմի զարգացման համար հատկանշված։ Դրա համար, քանի որ Արցախը անկախ պետություն է, անկախ պետություն չեն ունի զբոսավարության վարչությունը կամ նախարարությունը, այսպես ասած, պետք է ունենա իր ինֆրաստրուկտուրա որպես զբոսավարների ինստիտուտը, որը որ պետության կողմից լիցենզավորվել է համապատասխան ուսուցում ստանալուց հետո եւ որպես պետություն գնում է տուրիստական փառատոներ մասնակցելու, պայմանագրերակում մարտի գալիս են ուղիղ Արցախ, հենց այդ ինստիտուտից նաեւ օգտվելու, ինչպես Հյուրանոցից են օգտվում, ինչպես Հուշարձանից եւ այլն եւ այլն։ Եթե դա պետական հիմքերի վրա է դրված, դա արդեն պարտավորեցնում է մի բանով, որեն ազատ շրջող զբոսավար կոչեցյալը, որը որ բավարար գիտելիքներ չունի ու իր համար մի լեզու գիտի ինչ-որ բան, նա էլ է ձգտում դեպի պետություն, պետությունն էլ համապատասխան աշխատատեղ է ավելացնում իր համար կամ ուսուցման հնարավորություն։ Իհարկե, զբոսավարների համար տարիքային սահմանափակում գոյություն չունեն, բայց բոլոր դեպքերում, ելնելով մեր ռելեֆային կառուցվածքից երկրի, զբոսավարներ պետք է ունենա առողջություն, տոկունություն, այդքան օրեր եւ ժամեր անցկացնելու տուրիստների հետ։ Դուք կարծեմ առաջարկել եք նման պատրաստակամություն ունեք, եթե երեխաները հաջողությամբ պաշտպանեն դիպլոմային աշխատանքները, հնարավոր է դուք նաեւ պայմանագիր կնքեք նման երեխաների հետ։ Այո, ես առաջարկել եմ այդ բանը, նույնիսկ առաջարկել եմ պրակտիկան, քանի որ Արցախը ունի պրակտիկ էքսկուրսիոն այդպես հնարավորություն, միգուցե ֆինանսներ չկան, մեր տուրիստական խմբերի հետ անցկացնել այդ պրակտիկան։ Իհարկե, եթե լավագույններ կլինեն երեխաների մեջ, ինչու չօգտագործեն նրանց մեր բիզնեսի մեջ։ Իսկ հաճախ եք ընդունում Արցախից խմբեր Երևան։ Արցախից խմբեր Երևան բացարձակապես չեմ ընդունել։ Իսկ տարեկան կտրվածքով մոտ 500 տուրիստներ իմ կազմակերպությունը բերում է Արցախ։ Այսինքն չեն լինում, թե ձեզ չեն դիմում։ Ուղղակի ինձ չեն դիմել, երևի, ես չգիտեմ։ Ուղիղ 10 տարի եւ ամեն տարի 500 զբոսաշրջիկի կամ ուխտեկի Արցախ ուղեկցելով Արմեն Երանոսյանը նաեւ անձանձ իր սովորումը եւ բացահայտում։ Իսկ մեկ անգամ ունկնդրելով նրա դասախոսությունը, ակամայից դառնում ես նրա մշտական սիրահոժար ունկնդիրը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումն ավարտում ենք բանախոսի Արցախի լեզվի մասին կարդացած դասախոսությունից մի փոքրիկ հատվածով։ Արցախի լեզուն յուրահատուկ եւ առանձնահատուկ է։ Այս լեզուն երբևիցե հանկարծակի չընկնեք մոդայամոլության հետևից եւ մոռանաք։ Երբևիցե ոչ մի տեղ դուք հանկարծ չամաչեք խոսել Արցախի բարբարով։ Կլինի Երևանում, կլինի որևէ մի տեղ, երբևիցե չամաչեք։ Կհասկանան, թե չեն հասկանա, դա իրենց գործն է, բայց ավելի լավ է թող փորձեն հասկանան։ Ինչի համար։ Դուք էքսկուրսիա եք կատարում Ամարասի վանք։ Ձեր տուրիստները Ամարասի վանքում են եւ Ամարասի վանքում եւ Հայաստանից եկածներին եւ այստեղի մարդկանց եւ Սփյուռքից եկածներին խոսքս հայ տուրիստների մասին է։ Դրսիններին էլ վրան գումարած ասում եք, որ Արցախի բարբարը հայ ժողովրդի լեզվագիտության մեջ ամենահարուստ, ամենաճոխ ռետորիկայով լեցուն եւ միևնույն ժամանակ նաեւ ամենազորեղ թարգմանչական հնարավորություն ունեցող լեզուն է։ Պատասխանը ինչի համար։ Մեսրոպ Մաշտոցը առաջի դպրոցը կառուցել է Էշմիածնում։ Երբ որ դպրոցը կառուցեց Էշմիածնում, ուշադիր դեսեք, նա այդ ժամանակ 2 տարի Էշմիածնում ուսուցանեց հայ ժողովրդի Դանելյան գրերով։ Տեսավ, որ գրերը համապատասխան չեն հայոց հնչյունաբանության։ Մոռացավ սա։ Գնաց եւս 3 տարի մանեկավ միջակետքում, մինչեւ աստվածահայտության գտավ հայոց այբուբենի այժմյան 36-ը տարերը։ Աշխարհում 3 այբուբեն կա, որը հայտնվել է Աստծո միջոցով, որի մասին նույն ձևով գրում է. Աստծո աչը իջավ, գրեց այն այբուբենը, եւ նորից Աստծո աչը վերացավ ու այբուբենը համապատրաստի տվեցի։ Այբուբեն առաջին սենիթական այբուբենը Եբրայերեն Մովսեսի Սինայական վրա Աստծո ձեռքը հայտնվեց եւ գրեց այդ այբուբենը, որով առաջին անգամ խոսվել է Աստվածաշունչը, Աստծո Սինայ։ Երկրորդ այբուբենը Մեսրոպ Մաշտոցին տրված այբուբենը, որը հայտնվեց տեսիլքի մեջ եւ ձեռքը գրեց Աստծո ձեռքը։ Եվ ամենակարևոր երրորդ այբուբենը։ Այս այբուբենները փոփոխության ենթակա չեն, բայց մի տարօրինակություն ունեն։ Առաջին այգուբենի մեջ չկան ձայնավորություններ։ Մենակ բաղաձայն է։ Սեմիթական, հարավական այգուբենը բաղկացած է 24 բաղաձայն հնչյուններից։ Ձայնավոր չկա։ Եհովա Բարը, Աստծո Բարը գրվում է 3 բաղաձայներով, բայց ո՞նց է հնչում։ Մենք մինչև այսօր չգիտենք։ Յահվե է հնչում, Եհովա է հնչում, դա ո՞նց մենք չգիտենք։ Կատարելության այբուբենը հայոց այբուբենն է, որը անպատրաստից Մաշտոցին հայտնվեց 36 հարյուրով։ Երրորդ այբուբենը իշխանել տարօրինակ է, որը հիմքում ընկած է եւ հայկական տարերը, եւ ամեն մի հայկական տար ճշգրիտ համար հիմնված է։ Դա բնության այբուբեն Մենդելեևի բարբերական ապուսյան բնության այբուբեն, որը Մենդելեևին հանդես եկավ տեսիլի միջոցով։ Մենդելեևի այգուբենի ցանկացած 1 նյութ ոսկի, եթե ոսկի 3 հայերեն տարերով, ամեն մի տարի համապատասխան տվանշաններով հետո գումարեք իրար, ստացվում է այդ տարի տեսականար կշիռը։ Մաշտոցը երկրորդ անգամ հայոց նորահայտ աստվածային այգուբենը առաջ եկավ Արցախ, եկավ Ամարասի բան, ինչու նա բերեց Արցախ։ Եթե այդ այգուբենը համապատասխաներ Արցախի հնչերանգին, նրանց խոսվածքին, ուրեմն կատարյալ այգուբեն, դա է հաջողը։ Բոլոր բարբարների կհամընկներ, չհամընկներ Արցախի բարբարը, նշանակում է մյուս գավառներին չէր համընկնում, որովհետև առավել շատ կիսաձայներ, կիսահնչումներ, երկարացման նշանները, հնչյունարկակի խոսվածքը Արցախի բարբարում է։ Եթե մեր հնչյունները համապատասխանեին Արցախի խոսվածքին, կարողանային ինչպես արցախցի խոսում է, այնպես գրել, նշանակում է կատարյալ էր հայոց համար։ Սա մեր ազգագրության գլխավոր դրույթներից մեկն է, թե ինչի համար է Արցախի բարբարը մեզ այսքան անհրաժեշտ։ Ավարտվեց Արագաստի երիտասարդական ծրագրի օրվա մարտի 1-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Planet Travel Club տուրիստական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն Արմեն Երանոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք